بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. نحن говорили о важности знания za čovjeka uopšte, a za muslimana posebno. Od toga tumačimo jedno od Allahovih imena, Ar-Rahim. Allah je samilostan i posebno milostiv vjernicima. On je milostiv svim ljudima, Ar-Rahman i cijelom čovječanstvu. Ar-Rahim posebno milostiv ljudima. Zato im daje svoju blagodat posebnu, a to je hidajet, a to je pravi put. Da slijede taj put. Što drugi ljudi koji ne znaju, ne mogu ga slijediti. Ilum i znanje, pravo, znanje koje pojačava iman kod muslimana je potrebno jednom vjerniku muslimanu. Govorili smo o vrijednosti znanja i nužnosti njegovog traženja. Govorili smo o savršenstvu islama i kako su svi islamski propisi u potpunosti korisni čovjeku. I da ne ima ni jednog od njih da radi na štetu bilo kojeg čovjeka, pojedinca, porodice ili zajednice ljudi. Sve je usmjereno ovim propisima da se očuva pravo vjerovanje, da ljudi ne idu krivim putem, da se ljudski život očuva, da se očuva ljudsko zdravlje, ljudska čast i imetak. Tema današnjeg predavanja je Eterul ilmi fi suluki talibihi. To znači uticaj znanja na ponašanje učenika. Kako to znanje utiče na onoga koji traži znanje, koji traži ilum, i kako se ono odražava, na koji način se odražava na ponašanju, u ponašanju i na ponašanju toga koji traži pravo znanje. Rekli smo da je znanje od Allaha Đelešanuhu uzvišeno. I on je tim znanjem odlikovao Adema alejhisselam. Još kako nam kaže u Kur'anu Kerimu, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. I Allah je podučio Adema znanju svih stvari. الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Kako se te stvari zovu i čemu koriste i čemu služe. Znanje, rekli smo, da je od Allaha Jalla šanuhu. I cjelokupno znanje koje mi imamo, to je jedan dijelić velikog, neograničenog, savršenog Allahovog dželešanog znanja. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ne mogu ništa znati, to jeste ljudi, džini, ne mogu ništa znati od Allahovog znanja. Od pojedinosti Allahovog znanja. Illa bima ša, osim njegovom dozvolom, to jeste Allahovom dželešanuhu dozvolom. Wala yuhitune bi šeji'in min ilmihi illa bima ša. Ništa ne mogu obuhvatiti od Allahovog znanja, illa bima ša, samo onoliko koliko im Allah dade od toga znanja. I znanje je u osnovi korisno. Koristi ljudima. I imamo dvije vrste znanja. Znanje kao upoznavanje stvari oko nas. Kao upoznavanje stvorenja oko nas. Upoznavanje događaja koji se dešavaju sada ili u prošlosti. I znanje Allahove dželešanuhu vjere propisa kako čovjek treba da živi, šta mu je dozvoljeno od Allaha, a šta haram učinjeno. Jedno i drugo znanje koristi čovjeku. Upoznavati stvorenja oko nas. Ovo što je Allah stvorio od čuda u prirodi, to je naša dužnost i obaveza. Zašto? Zašto je to naša dužnost i obaveza? Da upoznajemo ovo što je oko nas u prirodi. Prije svega zato što nam to Allah naređuje i kaže قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Reci Allahu poslaniće i prenesi im to. A tako i svi oni koji, neka čine, svi oni koji pozivaju na Allahov put ljude. Unzuru, pogledajte. A taj vaš pogled, i to vaše gledanje, i to vaše istraživanje, i to vaše saznavanje novog, onoga što je oko vas u prirodi. Vazati se na ovati, pogledajte ono što je na nebesima i na zemlji. To proučavanje ukazuje čovjeku na veličinu onoga koji je sve ovo stvorio. Na znanje, na moć, na mudrost ukazuje nam jednom riječu na našeg stvoritelja uzvišenog Allaha dželešanu. I to znanje je obaveza čovjeku da ga stiče. Koliko je u mogućnosti da se da razmišlja o tim Allahovim stvorenjima, da bi mu njegov iman postao jači, da bi mu se njegov iman, njegovo vjerovanje učvrstilo u srcu. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Kad razmišlja o tim Allahovim ajetima, kaže Allah dželešanu, innamal mu'minun, samo su pravi vjerni. I drugi su vjernici, ali samo su pravi oni koje je Allah odabrao nad drugima. Iza dukira Allahu, koji kada se spomene Allahovo ime, vajilat kulubuhum, njihova srca ustrepere. Va iza tulijet alihim ajatuhu, a kada im se uče njegovi ajati, zadetuhum imanem, to im poveća iman njihov. Va ala rabbihim yetavakkalun, i oni se oslanjaju na svoga gospodara, uzvišenog Allaha dželešanu. Dakle, ovaj ilum, ovo znanje, upoznavanje događaja oko nas, upoznavanje stvorenja koja je Allah dželešanu stvorio u prirodi, povećava i ojačava iman jednog vjernika. Razmišljajući o tim velikim Allahovim dokazima u prirodi. I od toga uzvišeni Allah kaže senurihim ajatina. Mi ćemo im pokazati naše ajete, naše jasne dokaze fil afati u svemirskim prostranstvima, o fi enfusihim i u njima samima u tome Allahovom stvaranju. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ve dotle dok im u potpunosti ne bude jasno da je to istina. Da je Kur'an istina, da je on Allahova riječ i da je Allah istina. Razmišljajući čovjek o događajima u prirodi, o oživljavanju obnovljene zemlje nakon zimskog perioda, o rastu biljaka, to čovjeka podsjeća na stvaranje poslije smrti, na proživljenje koje će Allah dželešanuhu učiniti ljudima, da će proživiti sve živo nakon što pomre, nakon što smaka svijeta, nakon te opšte katastrofe. u Allahovom stvaranju su druga isto tako čuda. Ovaj naš san koji stvaramo, osjeća nas na našu smrt koja svakome od nas dolazi. I čovjek je dužan i obavezan da se zamisli u pogledu toga. Jer dunjaluk je kratak, jer je dunjaluk prolazan. Razmišljajući i proučavajući istoriju isto tako, čovjek uzima pouku iz događaja koji su se desili prije nas. Kul siru fil erdi, fanzuru kejfe kana aqibatul ladina min qabl. Reci, putujte po zemlji i vidi i pogledajte kakav je bio kraj onih koji su bili prije vas. Ispitujte kakvi su to uzroci doveli do ratova, koji su to uzroci doveli do teških katastrofa, velikih bolesti koje su se pojavile među ljudima, epidemija, nereda uopšte na zemlji. Zahara al-fesadu fil berri wal-bahri bima kesebet aydin nas. Pojavio se nered i na kopnu i na moru zbog toga što su to ljudi svojim rukama zaradili. Kao posljedica nereda koji čovjek, koji ljudi čine na zemlji. Proučavajući istoriju, vidimo šta se desilo sa naroda koji su se suprotstavljali Allahovim propisima. I kao da nam u tome, u tim događajima, a znamo da su oni bili pod nadzorom Allaha dželešanuhu i njegovom odredbom i sudbinom, kada on kaderom. Kao da nam Allah dželešanuhu kaže, pogledajte, ovi ajeti koje sam ja objavio u Kur'anu, ova objava koju sam objavio preko svojih poslanika, vidjet ćete posvrdu istinitosti toga u istoriji. Zar nisu stradali oni koji su se suprotstavljali Allahovim propisima? Zar nisu stradali oni koji su se odali nemoralu? Zar nisu uništeni oni koji nisu htjeli da vjeruju šta je bilo sa onih koji su progonili prave vjernike i tako dalje? Neka znate da kraj onih koji se suprotstavljaju Allahu i Allahovim propisima bit će uništenje, bit će nesreća i nedaća. I neka znate vi, vjernici, muslimani, mu'mini, da vam je dužno da ostanete na pravome putu i Allah će vas pomoći. A neka znate da će Allah vaše dušmane, vaše neprijatelje, neprijatelje vaše vjere, da će ih Allah uništiti kao što je uništio one prije vas. I nemojte da vas zavaraju iskušenja zatvora, iskušenja proganjanja, iskušenja neimaštine, iskušenja izrugivanja sa vašom vjerom i sa vašom čašću, otimanja vaših imetaka i ubijanja vaših bližnjih. Drugim riječima, ostanite o muslimani na pravom putu. To nam istorija drugim riječima govori. Dalje, onaj koji traži nauku, proučavajući ova Allahova dželešanuhu stvorenja, iskrenim nijetom sa čistom namjerom, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, u ime gospodara tvoga koji stvara, ne u ime dunjalučkih materijalnih dobiti ili časti među ljudima ili vlasti, već u ime Allaha, ne radi diploma, radi svjedočanstava, radi plata, radi nečega drugog, već u ime Allaha. Pa ako dođe plata, i ako dođe položaj, i ako dođe nešto drugo od ovih dunjalučkih dobara uz primjenu Islama, to je Allahova blagodat i Allahov dar. A ako ne dođe taj dunjaluk, pa nismo ništa izgubili, dobili smo najveće. A to je divni Islam. Kad proučavamo zemlju ovu na kojoj živimo, kad proučavamo predmet geografije, vidjet ćemo i tu velika čuda. I od toga nam Allah dželešanuhu spominje u Kur'anu Kerimu neka od čuda njegovog stvaranja. وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. I brda koja je učvrstio i usadio, da budu kao stubovi koji drže ovu zemlju, tačno na određenim mjestima planine koje su se pojavile. Koji je tačno čuvaju ovu zemlju, drže ovu zemlju da ne ide drugim putem, drže ovu zemlju stabilno. Entenide bikum, da ne skrene ta zemlja u svome kretanju, da vi imate potpun život na ovom svijetu, da ne ima u njemu manjkavost. Proučavajući musliman ove nauke, prirodne i društvene, dužnost mu je da iz toga uzme veliku pouku. A ta pouka je da iznad toga stoji savršeni i uzvišeni Allah dželešanu. Da je on stvoritelj svega i da je on upravljač svih događaja. Po njegovoj savršenoj mudrosti, znanju i moći. Kad učenik, onaj koji traži nauku, proučava ove stvari, njegov iman se povećava. On postaje jači i čvršći. On postaje bolji vjernik jer proučava ove nauke, jer uči u ime Allaha, vidi Allahove znakove među sobom. Pred sobom i među ljudima. I od toga Allah dželešanuhu nam kaže kur'anski ajet: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Zaista, jedino ulema, jedino oni koji znaju istinski, se boje Allaha dželešanuhu. Jedino ta ulema se istinski boji Allaha dželešanuhu. El-ulama, prava ulema. Oni koji zaista znaju pravo znanje. A pravo znanje je ono znanje koje će promijeniti tvoje ponašanje. Najbolje svakako, nikako ne gore. Nikako da će ostaviti tvoje ponašanje na istoj mjeri i granici. Ne. Nego je pravo znanje ono koje će tvoje ponašanje poboljšati. Koje će tvoj život usreći. El ulema, pravi učenja koji uče u ime Allaha dželešanuhu. Jedino se oni istinski boje uzvišenog Allaha dželešanuhu. Pa ako taj naučnik proučava mrava, proučava najmanje životinice, vidjet će tu savršenstvo velikog uzvišenog i savršenog stvoritelja Allaha dželešanuhu, koji je u tako malom organizmu stvorio sve te funkcije, uloge koje obavlja taj organizam. To savršenstvo njegovog stvaranja i savršenstvo njegovog upravljanja i znanja. Mi kada čitamo o tim stvarima, kada o njima razmišljamo, iman se pojačava i to se računa, to se ubraja u jedan veliki ibadet. Razmišljajte o Allahovim stvorenjima. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ On, uzvišeni Allah dželešanuhu, vam je podredio sve što je na nebesima i na zemlji. Da vam služi o ljudi. I u tome Allahom dželešanuhu stvaranju, u njegovim stvorenjima, vidjet ćemo savršenstvo i veličinu našeg gospodara, Allaha dželešanuhu. I tako, taj opšti ilum i to opšte znanje povećava iman jednog vjernika. Mijenja njegovo cjelokupno ponašanje na bolje. Čini ga skruženim i pobožnim. Odanim uzvišenom Allahu dželešanom. Čini ga da se čuva grijeha i da nastoji što više dobrih djela radi. Jer smo vidjeli kad razmišlja o prirodi, o stvaranju prirodi, o nisanju bilja, to ga podsjeća na proživljenje podsjetno. Kad razmišlja o ljudskom organizmu, vidjet će kako je savršen stvoritelj toga tijela. Kad razmišlja o drugim Allahovim stvorenjima. O tome savršeni, uzvišeni Kur'an i Kerim, Allahova Đelešanuhu riječ na više mjesta govori. Em huliku min gajri šeji'in em humul halikun. Hoće da kaže šta je ljudima kad odvjeruju. Što ne razmišljaju o njihovom stvaranju. Em huliku min gajri šeji'in, jesu li stvorili bez ikakvog uzroka. Em humul halikun, ili su ljudi stvorili. Em haleku samavati wal ard, ili su ljudi stvorili nebesa i zemlju. Nisu li stvorili. Od toga danas u ovo naše vrijeme pri kraju 20. stoljeća nauka potvrđuje ono o čemu Kur'an savršeni i uzvišeni govori. I to je još jedan dokaz više čovječanstvu da prihvate Islam, da ga zavole i da Islam postane njihov cjelokupni život. Ta nauka se naziva al-i'jazul ilmiju fil Kur'ani wa sunni. Naučni mu'đize čuda, nadnaravne pojave koje nauka se danas otkriva u Kur'anu i sunnetu. Od toga vidimo vraćanje muslimana dini islamu. Da se više ne može govoriti protiv islama. Da se kaže, ljudi u prošlosti nisu znali pojave u prirodi, događaje pa su tek tako vjerovali. Ne. Danas nauka potvrđuje. A šta je nauka? Osim jedan dio Allahovog Dželešanuhu u znanju, ona potvrđuje ono što je u Kur'anu spomenuto. I danas, kada više ne imaju mogućnosti, iako pokušavaju da raznim metodama putem informatike, radija, televizije, štampe, školskih programa da iskvare sliku o islamu, da islam prikažu u jednom drugačijem obliku nego što jeste, ipak danas, u današnje doba, nisu u stanju na polju misli, ideologije, da se suprotstave dini islamu. I zato iz dana u dan vidimo suprotstavljanje dini islamu putem sile. Zašto putem sile? Zato što se muslimani tek sada bude iz dugogodišnjeg sna. Zato što se muslimani tek danas počinju vraćati dini islamu. I hoće da udare iste te muslimane prije nego što muslimani saznaju islam, jer su sigurni da islam dolazi do muslimana. I prije nego što se muslimani osvijeste, pokušavaju da ih udare. Da ih rasele, da ih fate glažu, da im otimaju, da ih iskorištavaju i na druge načine da vrše genocid i istrebljenje muslimana. Ali, ovo što osnovno da kažemo, u pogledu ove nauke, to jeste društvenih, prirodnih nauka, nauka koja se bave prirodom i Allahovim ovim stvorenjima i nauka koja se bave promjenama u društvu, istorija, sociologija i tako dalje, to jedan učenik treba da uči, da saznaje koliko je u njegovoj mogućnosti, da ta nauka ima odraz u njegovom svakodnevnom ponašanju, u njegovom vjerovanju. Da kroz tu nauku osjeti uzvišenu Allahovu Dželešanuhu veličinu, da kroz tu nauku sebe popravi, da, kao što kaže kuranski ajet, postane od onih koji su najbogobojazni, oni koji gledaju u ovim Allahovim stvorenjima veliku Allahovu veličinu. Druga vrsta nauke. To je nauka o našoj vjeri, koju je Allah Dželešanuhu objavio preko svojih objava, a danas jedine sačuvane i originalne objave Kur'ana Kerima, koju je objavio preko svojih poslanika, iz generacije u generaciju. Veli kulli qawmin had, i svaki narod je imao onoga koji ga je napućivao, taj narod koji je napućivao na pravi put i ukazivao im na istinu. Danas, preko posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, jer objava koja je njemu dostavljena i šerijat koji mu je Allah propisao, a koga od sebe nije izmislio, ostaje trajan do sudnjeg dana. Ova nauka mora isto tako da ima čist nijet i čistu namjeru, da bi postala najvećim ibadetom. Da se to radi jedino i isključivo samo u ime Allaha dželle šanuhu. I nijedno je drugo ime. Jedino će tako imati trajne koristi i donijeće onome koji traži na taj način nauku, donijeće pravu sreću i blagostanje. A to je zadovoljstvo Allahovo dželle šanuhu. Spomenuli smo hadis pejgamberov sallallahu alaihi ve sellem u kojem kaže: men seleke tariqan jeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ila jenne. Ko se uputi jednim putem tražeći nauku, dakle ko odluči da traži pravu islamsku nauku, سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Allah će mu olakšati put do dženneta. Olakšat će mu, ako ima čist nijet u traženju toga znanja, olakšat će mu da radi po tome znanju. I to je put do dženneta. To je put pravih vjernika. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Put onih kojima je Allah dao svoju blagodat. A ta blagodat jeste put znanja, pravog znanja i put rada po tome znanju. Gajr il magdubi alejhim, ne na put onih na koje si se ti rasrdio, a to su Židovi koji su znali pravu istinu, a nisu po njoj htjeli da rade. Vada zbalin, niti na put onih koji su zalutali, to su kršćani, koji nisu znali pravi put, izgubili su pravi put, a htjeli su da rade. Dakle, nijedno ni drugo nije priznato kod Allaha sallaha. Znanje bez rada, niti rad bez znanja. Već se traži jedno uz drugo, a to je znanje, i to pravo znanje, i rad po tome znanju. I od toga Allah dželle šanuhu kaže: "Fa'lam ennehu la ilaha illa Allah." Znaj, mora znati, mora se poznati da nema drugog Boga osim Allah. Da je on jedini dostojan da mu se ibadet čini. Od toga, kada čovjek traži ovo najveće znanje, znanje vjerovanja, znanje kako će Allahu dželle šanuhu udovoljiti i šta Allah voli i sa čime je zadovoljan. Kako Allahu ibadet da čini, kako da mu Allah pomogne. To znanje, tražeći sa iskrenim nijetom i namjerom, dobit će, ostvarit će u svome svakodnevnom životu, da može lahko primjenjivati to znanje. A to je i cilj onoga što se tiče. Ti znanja jeste da se radi po njemu i da se primjenjuje. Kada ga vidimo, toga koji traži nauku, pravu islamsku nauku, uz onu koju smo prije spomenuli, koji se interesuje Allahovom stvaranju, njegovim stvorenjima, o događajima, među društvima, u prirodi, ovo pravo islamsko znanje ima kao plod primjenu toga znanja u praksi vjernika i utjecaj na druge. Pa ćemo vidjeti toga koji stiče to znanje i uči, da osjeća zadovoljstvo u svome srcu kada nešto novo nauči. A to ne ima neko drugi osim vjernik, osim mu'min, koji tražeći znanje osjeća zadovoljstvo. To pravo znanje, a to pravo znanje jeste najveći ibadet. Koji, kada klanja, osjeća zadovoljstvo. Od toga je hadis pejgamberova, alejhissalatu vesselam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. I učinjena mi je najveća radost da bude u namazu. Sakim toga čovjeka Allah tim ljudima rat objavljuje. Zašto? Zato što oni su neprijatelji ne samo toga čovjeka, nego Allahovi neprijatelji. Neprijatelji toga čovjeka što on primjenjuje Allahove propise i zakone. مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ. Ne može mi se ničim, moj rob, moje stvorenje, približiti od onoga što sam mu ja farz učinio i naredio. A ovo znanje, ovaj ilum, je dužnost muslimanu da ga traži. Tako se čovjek približava Allahu Dželešanu. I ako čovjek učeći ovo znanje, ne osjeti zadovoljstvo u srcu, ako čovjek ne primjenjuje ovo znanje ili radeći po ovome znanju, osjeća tegobu ili teškoću, neka preispita svoje srce da u njemu ne ima neka bolest koju je Allah haram učinio. Bolest srca, bolest licemjerstva, bolest zavisti, bolest oholosti, bolest ogovaranja i podcjenjivanja drugih ljudi, bolest rada za nečije druge interese, a ne za Allahove i svega ostalo što Allah zabranjuje. Ako ovo znanje čovjeku, onome koji traži islamsku nauku, ne donese sreću. Mora donijeti sreću. I obećaj Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, da donosi sreću. I ta sreća se mora vidjeti u praktičnom svakodnevnom životu. Onoga koji traži tu pravu nauku. Onda, ako je, ne daj Bože, nešto od spomenutog, prisutno u srcu onih koji traže nauku, trebaju da preispitaju svoj nijet i svoju namjeru. Jer kakva korist od dijela, ako od njih neće biti koristi na ovom i na budućem svijetu, ako će od njih biti šteta, innamal a'malu bin nijyah. Djela se vrijednuju i cijene prema namjerama. Tvoje djelo koje uradiš na ovome svijetu, da li će imati odraza i utjecaja na druge, zavisi i od tvoga nijeta, zavisi i od tvoje namjere. Hoće li Allah dati bereketa da bude u tvome govoru, ako izlazi iz tvoga srca, onda znaj da će često, a Allahova mudrost, on je jedino zna, znaj da će često uniči u drugo srce. Znaj da će imati prijema kod drugih ljudi. Zato se traži prije svega i u svemu čist, iskren nije u traženju ove nauke. Taj koji traži ovu pravu nauku, ovaj pravi ilum, ovo pravo znanje, odrazit će se ovo znanje, rekao smo, u svakodnevnom njegovom životu. On će gledati da koristi ljudima. I nemojmo ovdje shvatiti. Nemojmo ovdje shvatiti da ta korist ljudima samo je u određenom krugu, ograničenom i ništa više. Samo da pozovemo čovjeka u džamiju, to je veliki hajr. Ali nije samo to. Da koristi ljudima uopšteno. Da im želi hajri dobro, počevši od nevjernika. Da želi njima pravi put, da idu pravim putem. Navodi se da je jedan mladić stanovao negdje u Britaniji, došavši iz islamskog svijeta da uči jednu od nauka, stanujući u kući jedne starice je bio prinuđen tako, klanjajući sabah namaz, ustajući rano, vidjela da je ta starica kako klanja, kako uzima abdes, kako se čisti. Nakon izvjesnog vremena ta starica je oboljela, otišla u bolnicu. A ovaj mladić koji se držao islama, koji je klanjao, ode da posjeti tu staricu. Odnese joj neki poklon. I u razgovoru sa njom vidi joj suze u očima. I pitaš, zašto plačeš? A ona odgovara, ja imam djece, ja imam unuka, imam rodbinu, a niko od njih nije došao da me posjeti. Zašto si ti došao, ja se pitam, i sama sam sebi odgovor dala, gledajući te kako klanjaš, dala sam sama sebi odgovor da te tome vjera tvoja uči. Jer ti ja nisam dala nikakve naknade za to, jer ti vjeruješ čvrsto u svoga gospodara. I znaj da ja od danas postajem muslimanka. I da sam ja muslimanka zbog toga lijepog ponašanja i hoću da me naučiš toj vjeri koja uči vas kako da postupate i kako da se ponašate. Svojim dijelom je utisao na ta stajka primisla. Da bude spašena ako Boga od džehennemske vatre. Kažemo ako Boga, zašto ako Boga? Svakako, ako Boga, ako je iskreno prihvatila islam. Ako je sa srca ispravno, iskreno prihvatila islam. Vidimo kakva je korist od primjene islama velika. Kolika je velika korist od primjene islama. I da islam traži da čovjek u svom svakodnevnom životu, u običnom ponašanju islam primjenjuje. I ne smijemo shvatiti kao što je to među nemuslimanima shvaćeno da je vjera odvojena od života. Pa smo muslimani dok klanjamo, pa smo muslimani dok postimo, pa smo muslimani dok dajemo zekat, sadaku i dok radimo ove ibadete za koje samo znamo da su ibadete. Ibadet je kada vidiš nekoga na ulici da nosi nešto teško da mu pomogneš. Zapitat će se zašto ovaj meni pomaže. Bio musliman ili nemusliman, osim pod uslovom da taj koga pomažeš da nije tvoj otvoreni neprijatelj. Pa će se zapitati zašto me pomaže. Zašto je ovaj čovjekova osoba ovakvom lijepom ponašanja? Ko uči njega ovakvom ponašanju? Zainteresovat će se za islam. Progovoriti lijepo nije svakom. Ukloniti ezijest. Ukloniti ono što uznemirava ljude sa puta. Jedan čovjek je naišao stazom, putem i vidio jednu granu kako se proširila na ulicu, na prolaz gdje su ljudi prolazili. Pomislio je u sebi ova grana drveta smeta ljudima u njihovom prolazu. Ja ću je osjeći i ovo što uznemirava ljude otkloniti. To je učinio, Allah mu zahvalio i uveo ga u zemlju. Allahova zahvala jeste Allahovo zadovoljstvo i nagrada koja slijedi od Allaha dželle šanuhu. Zbog toga čistog nijeta. Jedna žena, pominje se da je bila od izraeličanskog naroda i da je radila nečasna djela, nemoralna bila u svome životu. Dođe u jedan bunar, žedna, tiđe u njega do napije se vode. Kada je izlazila, vidi jednog psa koji dašće, koji je ožetnio u toj žestini pustinskog vjetra, vrućine. Pomisli ona u sebi, ovog psa, ovu životinju, je zadesilo isto što je i mene zadesilo. Ista živč. Sić je ponovo ugunar, nije imala čine, već je skinula svoju cipalo koju je imala, u nju uzme vode, stavi je u usta i popne se gore i napolje se. Allah joj zahvali, oprosti joj grijehe koje je bila počinila. A pitaju ashabi Božeg poslanika alejhi salatu vesselam, zar mi imamo u tome čak nagradu o Allahov poslanike, a on im odgovara fi kulli ebidin rakubin ejrun. U svemu živome, u svemu što živi, pa tome živome dobro i hajr učinite, ima nagrada. Mačku ako nahraniš imaš nagradu. Životinju ako nahraniš ima nagrada. A kamo li dobročinstvo učiniti prema Allahovom stvorenju čovjeku? A kamo li tek da ti budeš uzrokom da to Allahovo dželešanovo stvorenje koje je Allah odlikovao i uzdigao na drugima, kamo li da ti budeš uzrokom da čovjek primi Islam? Da on i njegovo potomstvo budu na pravom putu. Bolje ti je nego da imaš sva bogatstva ovoga svijeta. A ako se to radi o tvojim bližnjima, ako se to radi o tvojoj majci i tvome ocu, koji trebaju da upoznaju Islam od tebe mlađeg, koji treba da se upoznaju sa Islamom i da rade po Islamu, ako se to radi o tvojim bližnjima, o tvojoj rodbini, o tvojim prijateljima, onda je posebna nagrada za to. Da krenu pravim putem, svojim uzrokom, svojim lijepim ponašanjem i primjenom tvojom dini Islama. Zašto ideš u školu, zašto ideš u medresu, zašto ideš u džamiju, zašto slušaš o Islamu, odgovor je da budem bolji, da budem onakav, da budem onakva, kakav Allah zahtjeva da bude. Da bude bolji, da koristim ljudima. Ako se radi o ibadetima, o odnosu čovjeka prema Allahu dželešanu, taj ilum koji se stiče ima uticaja i odraza na čovjeka. U njegovom namazu, u sadaki, u postu, u pomaganju drugim ljudima, u radu po Islamu. Ovo naše tijelo koje imamo, ono voli odmaranje. Iako se prepustimo tome odmaranju koje prelazi granicu ili drugim riječima ljenosti. Ako se prepustimo toj vrsti lagodnosti, onda nećemo imati u našem praktičnom životu u ibadetima puno volje za radom. Već treba ovo naše tijelo tjerati, nagoniti, potpisati da radi dobra djela. Na koji način? Preko ovoga znanja koje stiče. Kada naučimo jedan hadis, jedan ajet, saznamo nešto novo i znamo, uvjereni smo da je to istina, što će nas postaći da radimo po tome. Kul hel jeste u alladine ja'lamuna u alladine la ja'lamuna. Reci, mogu li se izjednačiti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Nikad se izjednačiti ne mogu. Nikad jednaki ne mogu biti. Onaj ko zna i svakako radi po tome znanju. Bolje je od onoga koji ne zna, niti radi po tome. Jer kako će raditi ako ne zna? U pitanju porodice, ta osoba koja uči o Islamu pravo znanje, gledat će da ga primijeni na svojoj porodici. Da bude najbolja osoba, najbolji čovjek na svijetu prema svojoj porodici, prema svojoj ženi. Najbolji među vama, kaže se u hadisu pejgamberovom sallallahu alejhi ve sellem, je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, prema svojoj ženi. Koji joj daje njena prava, koji ispunjava svoje dužnosti na svojoj porodici, koji odgaja svoju porodicu, ispravlja ono što je negativno, onaj koji daje nasihat, onaj koji zabranjuje da se loše radi, onaj koji gleda da radost uvede u svoju kuću, a nikako nepravdu, a nikako zulum, a nikako teror. Žena koja uči o islamu, koja uči pravi ilum, isto tako, ona se drugačije odnosi prema svome čovjeku, prema svome mužu. Kad zna hadis pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, koja god žena zatraži da je čovjek pusti bez, da se rastave bez pravog razloga i opravdanja, džennetski miris joj je haram. Kad zna taj hadis žena, onda će drugačije postupati sa svojim mužem. Kad zna hadis pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, u kome kaže da je dozvoljeno čovjeku da čini seđdu nekome, da je dozvoljeno, da je naređeno da se čini seđda, naredio bih da žena čini seđdu svome mužu. Ali nije naređeno. Ne smije se seđda činiti nikome osim Allahu dželešanu, ali hoće da se kaže kolika su prava čovjeka pred njegovom ženom, kolike su dužnosti žene prema čovjeku. Kad znaju i muž i žene svoja prava i dužnosti, kada nastoje da to primijene u svome životu, Allah će dati bereket u njihovom životu, da će sreću i napredak. Pa ako dođe do nekih nesporazuma, ako dođe do razmirica nekih, onda će oni se vratiti kod Aniterijumu i sunnetu kaj zabranom, sallallahu alaihi wa sallam. I za njih problema neće biti. Jer je ta zajednica zasnovana na ilum. Jer taj ilum ima utjecaj na njihov praktičan život. Ako se radi o društvu jednom, u kome djeluje ta osoba koja uči pravo znanje, vidjet ćemo da ona, pored toga što ima utjecaj na sebe, ta osoba, od znanja koje je stekla, ima utjecaj na svoje društvo. Pa će gledati da radi da društvo u kome boravi ta osoba bude jedinstveno, da se ne svađaju, da širi Allahove propise među tim društvom. Tako, ne samo da ta osoba neće raditi harame, već će sprečavati druge da rade harame. Ako čuje gibet i ogovaranje nekoga, ako čuje omalovažavanje drugih i smijavanje, nadijevanje nekakvih imena, upozorit će te osobe da je to haram. Da to ima lošu posljedicu još na dunjaluku prije ahireta. S druge strane, naređivaće da se radi dobro. I to najljepšim načinom. Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mav'izati l'hasene. Pozivaj na put svoga gospodara lijepim savjetom. Mudro na način kako će to ljudi najlakše i najbolje prihvatiti. Kad ovo imamo u vidu, da ilum, da znanje ima koristi onome koji traži to znanje i to iskreno koga traži. I da ima uticaj i da ima konkretno, direktno uticaj na ponašanje toga koji traži znanje. Da ima uticaj na porodicu i na društvo u kome se nalazi ta osoba, jer on gleda, ta osoba gleda da proširi ovo pravo znanje među ljudima i da nasihat dadne svakome muslimanu. Kada sve to imamo u vidu, vidimo vrijednost pravog islamskog znanja i vidimo vrijednost onoga koji stiče to islamsko pravo, čisto znanje sa iskrenim nijetom, sa čistom namjerom. I vidimo da korist od toga neće izostati u svojom mislu. Da će se to znanje pretočiti u ponašanje toga učenika, toga koji traži pravo islamsko znanje. da će on vremenom postati islam koji hoda među ljudima, koji gdje god se nalazi postaje ambasador islama među ljudima, gdje će svojim ponašanjem više utjecati na ljude nego svojim riječima. Utjecaj od zdravog znanja neće izostati. I zato poruka je svakom onome koji traži zdravo islamsko znanje, svakome koji je svjestan da će stati pred Allaha dželešanom i da će odgovarati pred njim, da će biti pitan za to što je radio, poruka je svakom tomu da nije, da namjera bude čista u traženju ovoga znanja, da ovim znanjem tražimo Allahovo zadovoljstvo, da nastavimo koristiti i sebi i ljudima, da pretočimo ovo znanje u naš svakodnevni život. Na taj način Allahova pomoć sigurno će doći. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ. A Allah istinu govori. I Allah svoje obećanje neće iznuditi. Sigurno će Allah pomoći onoga koji pomaže njegovu vjeru. Ko pomaže Allahovu vjeru? Onaj koji poznaje Allahovu vjeru, onaj koji radi po toj Allahovoj vjeri i pretače taj svoj ilum i to svoje znanje u svoju praksu i nastoji što više primijeniti din islama i koji prenosi tu veliku odgovornost koji prenosi ovo znanje koje je došlo od Allaha dželešanu. To je velika odgovornost, velika obaveza, ali i nagrada i posebno je kod Allaha dželešanu. I tako molimo ga da nam pomogne na tome putu, da učini naš nijet čistim i iskrenim, da nam pomogne u traženju znanja, pravog, istinskog znanja, islamskog, svakog onog drugog znanja isto tako koje koristi muslimanima, i da nas učini čvrstim vjernicima, mu'minima, onakvima kako je tražio da budemo. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.